Ta Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0. Nie będzie specjalnych obostrzeń sanitarnych dla Śląska, mówił prezydent Andrzej Duda, pytany o te kwestie przez internautów. Jest coraz więcej sygnałów, że słabnie pandemia na Wyspach Brytyjskich. Sejm przyjął część senackich poprawek do trzeciej odsłony tarczy antykryzysowej. Dotyczyły one m.in. ulgi w składkach na ZUS dla samozatrudnionych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła wieczorem w TVP Info, że wszystkie wnioski złożone w ramach tarczy antykryzysowej są na bieżąco rozpatrywane. Wsparcie dla przedsiębiorców jest realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, które otrzymują na ten cel środki z budżetu. Nam zależy przede wszystkim, aby pieniądze jak najprędzej trafiały na konta przedsiębiorców. To są pieniądze wielokrotnie na wynagrodzenia dla pracowników. Potężne wsparcie zarówno z tarczy antykryzysowej, jak i z tarczy finansowej. Te pieniądze są potrzebne dla zachowania płynności, dla bezpieczeństwa polskich rodzin. Marlena Maląg dodała, że do tej pory złożono około 4 milionów wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia to prawie 9 miliardów złotych. Niezbędne informacje umieszczono na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o niej znajdują się także na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że rząd nie planuje wprowadzenia specjalnych obostrzeń sanitarnych dla województwa śląskiego. Podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku powiedział, że zgodnie z informacjami głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa, górnośląskie ognisko koronawirusa uda się niedługo wygasić. Prezydent Andrzej Duda mówił również, że służba zdrowia radzi sobie z dużą liczbą zachorowań w tym województwie. Nie ma żadnego problemu z miejscami w szpitalach na Śląsku, nie ma żadnego problemu z respiratorami. Zresztą hospitalizowanych, o ile dobrze zrozumiałem od pana głównego inspektora, jest 20 kilka osób, więc to nie jest jakaś ogromna liczba. Większość chorych, u których zdiagnozowano koronawirusa, u których testy wykryły koronawirusa, w ogóle choruje bezobjawowo. W popołudniowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 146 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 14 kolejnych zgonach. Najwięcej nowych przypadków, 93, stwierdzono na Śląsku. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zakażonych zostało ponad 17,5 tysiąca osób, 883 zmarły, 6696 osób wyzdrowiało. Tymczasem w ciągu ostatniej doby na Wyspach zanotowano ponad 400 ofiar koronawirusa. Jest jednak coraz więcej sygnałów, że epidemia zwalnia. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Mniej ludzi zgłasza się do szpitali, mniejsze jest też zapotrzebowanie na łóżka na OIOM-ach. To oczywiście doskonała wiadomość, szpitalom nie grozi przeciążenie. Mówi Jonathan Van Tam, zastępca głównego lekarza Anglii. Dziennie na Wyspach nadal umierają setki ludzi, w ciągu ostatniej doby 428, ale ogólny trend może przynosić nadzieję. Jeżeli popatrzymy na średnią tygodniową, dobowa liczba zgonów spada, ta tendencja jest stabilna, to kolejny pozytywny sygnał. Naukowcy w Anglii zatwierdzili też szwajcarski test na przeciwciała. Pozwala sprawdzić, kto przeszedł w przeszłości koronawirus. Pozwolić ma to na zrozumienie, jak się on rozprzestrzenia i ułatwić jego kontrolowanie. A w przyszłości ustalić, jak długo trwa ewentualna odporność na powtórne zakażenie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zmarł Jerzy Łapiński, aktor Teatru Narodowego w Warszawie. W swojej karierze współpracował m.in. z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej. Występował również w filmach, m.in. zagrał jedną z głównych ról w głośnym obrazie Zmowa z 1988 roku w reżyserii Janusza Petelskiego. Można było go również oglądać w produkcjach Złoto Dezerterów Janusza Majewskiego, Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy, Azyl Romana Załuskiego, Konsul Mirosława Borka czy Tydzień z życia mężczyzny Jerzego Sztura. W 2008 roku w rozmowie z Anną Retmaniak na antenie Polskiego Radia Jerzy Łapiński mówił o tym, co dla niego jest najważniejsze i co daje mu największą satysfakcję w pracy w teatrze. Najważniejsze w teatrze to są te momenty, kiedy człowiek może się poczuć przez chwilę, przez sekundę artystą. Są takie momenty, no młodzi ludzie bardzo często mówią o sobie per artysta, ja tak nie śmiem o sobie powiedzieć. Ja jestem aktorem, a czasem mi się zdarza, że